the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Ja näin on taas palattu puhujain kulmassa normaalitodellisuuteen. Ollaan Skypen välityksellä yhteydessä ympäri maailmaa. Pari viikkoa oltiin livenä tekemässä. Ei ole tullut mitään palautetta niistä live-meiningeistä keltään. Itse asiassa kaikki, jolta mä oon kysynyt, niin on jopa sanonut, että ei ne kuunnellut niitä, joten ilmeisesti se oli sitten ihan turhaan meni nekin pari live-kertaa. Olet väärässä. Ja mitä? Olet väärässä. Okei. Okay. Ei, olen antanut palautetta. Joo. Okei. Okay. No puhutaan siitä sen jälkeen. Tämän jälkeen mä en muista. Mihin sä oot pistänyt palautetta? Skypeen. Skypeen. Joo, onkohan jäänyt matkan varrelle? Vai vastasinko mä jotain? Kyllä vastasin. Ai jaa, no sit mä oon vaan unohtanut. Okei. No kalatalousjussi on huomannut. Hieno asia. Mutta, no joo, kalatalousjussi on täällä. Morjens. Kaunista kuolla isänmaan tähden. Ja Pörni on täällä. Onko Pörnistäkin hauska kuolla isänmaan puolesta? Hienompi on elää. Niin, se on tietysti yleishyödyllisempää. Tai riippuu, mitä on tekemässä. Tämän jälkeen, kun Google Mapsilla on uusia palveluita, on hieno elää ja eksyä Googlen maailmaan. Tästä tuleekin oikeastaan. Meillä on kolme isoa Google-uutista ja tästä jaksosta tulee oikein semmoinen Google haluaa omistaa meidät jakso. Josko Google halusi ostaa meidät, jos me muutetaan tämän nimeksi joku, no ei meidän sanoa Google Talk, mutta sehän on niiden palveluja. Niin se on vähän paha. Google Podcast, onko semmoista tehty, jos semmoista ei? Semmoista niin ei muuten ole, mutta tietysti Google, ostakaa meidät, niin me voimme puhua pelkästään niin Googlen asioista tästä eteenpäin. Mulla ei mitään sitä vastaan, että me vaihdetaan nimemme Google Podcastiksi tämän jälkeen, jos näin tekee. Tietysti Googlellahan on syvät taskut, niin saa nähdä, tarvitsiko sitä enää mitään töitä sen jälkeen tehdäkään. Joo, mutta tosiaan ei kalatalousyssi. Ei kauhean yllättäen, tai ei ollut yllättävää, että kalatalousyssi ei lähtenyt rymyämään sieltä toisesta maailmasta tänne peräkylille live-äänityksiin, mutta Pörnilläkin oli sitten ikävästi menoa, vaikka on normaalisti kovasti mukana live-meiningeissäkin. Niin. Joo, täytyy myöntää, että pikkasen harmitti, että osui just tuohon kohtaan, kun oli meininkiä, niin nuo kaksi olisi mielenkiinnosta ollut mukana, mutta ei sitä koskaan tiedä, jos sattumia tulee lisää matkan varrelle. Ei enää koskaan. Ei enää koskaan, se oli siinä. No niin, ei, itse asiassa mä haluaisin tehdä tuota live-meininkiä lisääkin. Tiedän, että se on ikävä niiden kannalta, jotka tulee. Siis on kauempaa, mutta se on jotenkin, se on vaan. Eikö siinä olisi mahdollista yhdistää Skypeä niihin laitteisiin niin, että pystyttäisiin pistämään niin kuin puolet Skypeillä ja puolet on kasvatusta? Tietysti, jos kasvotusten tulee tänne Pukkilaan, niin siinä tapauksessa. Tervetuloa vaan, vaikka heti ensi sunnuntaina, jos no niin, soitamme ovikelloa. Mulla ei ole ovikelloa. Koputamme. Sitä voi tehdä. No niin. Okei, okay, mutta ei juututa siihen, nimittäin Google. Olisitteko voineet arvata, että tämän alustuksen jälkeen ensimmäinen tarina tulee olemaan Googlesta? Google ostaa vanhan tuttavamme Feedburnerin, eli tämän palvelun, mitä no varmaan aika pitkälti kaikki suomalaiset podcastaajat käyttää tuohon feedin syndikointiin ja hallintaan ja statistiikkoihin. Ja siinähän on se etu, että jos täytyy muuttaa, niin ei tarvii pistää kaikkia kirjautumaan uudestaan feediin. Asia, johon minä en ollut kiinnittänyt mitään huomiota siinä vaiheessa, kun mä jouduin siirtämään kaikki pois Clickcasterista. Silloin joku aika sitten hyvään aikaan, nimittäin Clickcasterhan on lopettanut kaikki ilmaispalvelunsa nyt joku aika sitten. Mutta niin, en ollut sitten ollut Feedburnerissa, niin se, niinhän siinä kävi, että suurimman osan ihmisiä täytyy kirjautua uusiin fiideihin silloin, mutta se meni oikeastaan ihan sulavasti se siirros, että eipä siinäkään mitään kauheita paniikkia ole, mutta Google osti Feedburnerin. Tuliko se jo selväksi tämän lyhyen johdatuksen jälkeen? Ja nyt teikäläisellä on sitten Feedburnerissa kaikki, jotenka Google niin on ostanut sinut. Kyllä, perra. Enkä mä saanut mitään. Pitäisikö tämän olla nyt jo se Google-podcast, kun kyllä mun mielestä. Google omistaa kaiken. Google omistaa kaikki podcastit. Google omistaa koko maailman, jos joskus tuntuu siltä. Että joskus mä en tiedä, siis kuka oli, olikohan se joskus tässä puhujainkulmassa vai jossain oli joku tyyppi, joka ihan varta vasten otti sellaisen linjavedon, että hän ei käytä Googlen palveluita mitään. Ihan vaan siitä, että tämä alkaa mennä yli tämä Googlen hallinta näissä kaikissa. Ja käytti Yahoo Searchia ja muita vastaavia palveluita, mutta se oli kuulemma vähän tuskasta. No, mutta en mä tiedä. Tässä ilmeisesti hintaa mainittu tällä kertaa tässä. Katsotaas. Jutussa mä yritin sitä muutamasta tässä paikasta lukasta. Mä pistin linkin tonne Google-blogiin. Ne ei varmaan siellä kauheasti. Ei, kun se oli niin, että tässä oli nimenomaan ne sanoi, että hintaa ei tässä tapauksessa kerrota. Katsotaan, kertooko Feedburner. Leveileekö Feedburner? Jos minä olisin Feedburner, niin mä leveilisin. Tietysti jos rahat ei vielä taskussa, niin ehkä ei ihan kannata vielä. Niin. Siinä voi ilmoitti kalattaa oman nilikkaan. Se voi olla, että jää pelkkää Google T-paitaan se palkkio sen jälkeen. Mikä olisi kyllä sekin hienoa, että Google, että jos joku kuuntelee, niin voisi lähettää myös T-paidan noin siihenkin tyytymään. Katsotaas. Täällä on niin. Mitä ihmettä? Google has acquired Feedburner. Otsikolla on sitten Frequently Asked Questions liittyen tähän Google has acquired Feedburner-juttuun. Ja ensimmäinen kysymys, what is Feedburner? En minä sitä halua tietää, kun mä haluan tietää tästä ostosta. Paljon saitte rahaa, paljon pätäkkää, kuinka paljon mä saan? No joo, jos mennään hypoteettiseen kysymykseen, minkä ihmeen takia? Miksi Google haluaa tämmöisen tehdä? Onko se vaan niin kuin, että Googlella pitää olla kaikki vai onko niillä joku? Niin, ehkä sen takia olisi ollut kiva tietää se hinta, että no Feedburnerilla oli kyllä niin hirvittävän iso asema ja niin iso tämä käyttäjäkunta, että ei varmaan ole ollut kauhean halpa. No ei, onhan tämä tietysti siis niin kuin palveluna ihan semmoinen, mikä sopii kyllä Googlen palveluksi siinä mielessä, ja jälleen kerran tyhjästä on turha lähteä nyhjäsemään, kun on pätäkkää taskussa, niin mieluummin ostetaan suurin pois itselleen. Niin. Tuossa on se, mä katson, tässä Google itse puhuu, että tämä on taas yksi näitä strategioita laajentaa tätä niiden AdWord-palvelua. Tämä niiden kuuluisa, tunnettu Google Ad-meeninki, niin siitä mä en tykkää, jos tämä homma menee siihen, että sitten minun feediini ilmestyy Google Adeja yhtäkkiä. Mutta en mä oikein osaa kuvitella, että Google tekisi niin, vai voisiko se olla ylipäänsä kuviteltavissa? Niin. Hetkinen, joo. Niin no siis varmaan mitään äänipuolestahan niin ei varmaan pysty pätkäsemään. Kyseessä kuitenkin on tämmöinen niin kuin välipalvelu, että ei ole. Joo, ei, mutta siis ei sinne feediin tulisi. Hostattaisi, mutta tosiaan voiko sinne no periaatteessa miksi ei voisi, mutta en voi. Kyllähän kyllä se voi, sitä, mutta se ei se mitään tekemistä estetä. Niin kyllä siitä lähtee kyllä ihmiset kävelemään sinne vaiheessa. No se on kyllä totta, mutta mä en tiedä, onks mitään vastaavia, kun Feedburner on aika pitkälti oma juttunsa, en mä tiedä. Mitään Feedburnerin tyyppistä. No kyllä varmaan viimeistään siinä vaiheessa, jos Google menee sen tekemään, ne putkaisee mainoksen, niin siinä vasta tulee se uusi versio, niin, missä ei ole mainoksia. Mä veikkaan, että kukaan on viittynyt lähteä tekemään uudestaan tämmöistä näinkin periaatteessa yksinkertaista palvelua, kuin mitä sä voit tarjota enempää, minkä takia joku ottaisi tämän toisen sitten kuin Feedburnerin. Niin, joskin, no tähän, tälle linjalle en lähe, että miksei kukaan, tai kukaan muu ei ole vaivautunut tekemään, koska ainahan kun on hyvä idea, niin se kopioidaan miljoonaan kertaan netissä, että tulee yksi sivu, joka on hitti, niin sitten tulee miljoona apinointisivua heti perässä. No se on totta. Ja voi sanoa, että näitäkin on kyllä, mutta ei esimerkiksi kun ajattelee, kuinka monta podcast directorya on löydettävissä internetistä. No joo, se on totta tietysti. Niitä ei kaivata yhtään lisää, paitsi suomalainen podcasthakemisto.net olisi hauska saada. Kuinka kauan siellä on lukenut nyt? No just mä kysyin, mikä sen tilanne on, mutta ilmeisesti se on sama. Siellä on lukenut huomattavan pitkän aikaa. Eiku hei, täällä on muuttunut. Siellä ei lue enää, että podcast-hakemisto avataan pian, vaan nyt siellä lukee vaan, että hyvää kannattaa odottaa. Se on ihan sama, niin kuin olen miettinyt, että koska se saapui sen aamuvuori järkättyä tuohon omenantalan podcastin jatkoa. Onko sekin ollut hiljainen? No otapa, kun minä tuosta iituneisin aamuksen, niin... Mä en muista, olisinkohan mä puhunut tästä joku viikko tai pari takaperin jossain podcastissa, missä mä tätä vähän puukotin, että mikäs homma tää on, kun täällä on lukenut kohta vuoden, että avataan pian, niin ehkä aamuvuori on sen verran ollut hollilla, että se on kuunnellut ja vaihtanut sitten tämän tervehdystekstin. Viimeisin merkintä Omenatarhan podcast 23. on 19.9.2006. Okei. Ja Iitunaisin kyllä ilmoittaa, että kohteen omenatarhan podcast-hakemisessa tapahtui virhe. Tuntematon virhe. Ai. Okei. No sit se voi olla hyvin mielenkiintoista. Aamuvuori on ollut kyllä liikuttavan hiljainen näissä podcast-piireissä. Kukaan ei ole kuullut siitä yhtään mitään. Mutta ilmeisesti se on vielä hengissä, kun se on saanut tämän vaihettua tämän podcast-hakemiston tervehdyksen. Aamuvuorihan elää vielä. Pulttipoisista. Ette ymmärtänyt, ei mitään jatkakaan. ei mitään. Okei, mutta no. Feedburner on nyt sitten ostettu. Raha vaihtanut käsiään. Ihan kiva. Sen jälkeen Google totesi, että nyt meillä on tällainen. Nythän tarvitsee sitten ostaa lisää firmoja. Ja itse asiassa Pörni voisit kertoa tästä, kun sä tämän bongasit tämän. Mä en itse asiassa ole kuullut tästä missään muualla, mikä on yllättävää, koska yleensä kun Google ostaa jotain, niin se on iso uutinen joka ikisessä teknologiapodcastissa ja lehdistössä ja muussa. Siis Google osti jonkun Flickrin kilpailijan. Kyllä joo, ilmeisesti ajateltiin, että nyt myös sille saralle pitäisi päästä niin sanotusti tonkimaan, niin lähdettiin vääntämään tuolta Espanjan puolelta tämmöistä kuin Panoramio yhteisökuvapalvelua ja menivät ostamaan sen ja lähtevät tällaista kilpailemaan tämän Yahoon Flickrin kanssa. Ja tämä nyt ilmeisesti oli muutenkin jo valmiiksi rakennettu Google Earthin päälle, että siinä mielessä oli Googlea käytetty. Eli tässä nyt ideana on sitten laittaa valokuvat sijainnin mukaan myös kartalle ja voidaan sitten jotain paikkakuntaa sieltä etsiä ja katsoa kuinka monta karttaa. Tai siis kuvaa löytyy eri puolelta sitten napsittuna. Sieltä löytyy jopa Suomea jollain tavalla. Että se on. Nyt se on... Tämä on vähän... Jälleen tulee tämmöinen kysymys. Miksi? Mikä juttu täällä on? Siis musta tuntuu, että Googlella on tällä hetkellä niin hirvittävä vimma vaan päästä niin kuin tekemään kaikki mahdollinen. Tulee vaan... Tulee vähän niin kuin semmoinen, että ne on sellainen... Vähän niin, tulee mieleen sellainen 6-7-vuotias rasittava kakara, joka aina kun jotain tapahtuu, niin se hyppii tasajalkaa, heiluttaa käsiä ja huutaa, että minä myös. Enkä sano nyt tällä sillä, onhan siis Googlelta tullut hirvittävä määrä alkuperäisiä ideoitakin ja näitä, mutta jotenkin tuntuu, että kun ne nyt ostaa niin kauheasti näitä, niin eikö Yahoo vähän niin kuin kaatunut tähän, että ne niin kuin... Ne laajeni liikaa. Joo, no se voi olla. Tietysti nämä, mitkä nyt on tuohon Google Mapsin päälle, niin siinä on, miksei siihen voi sitä Flickr, tai siis tätä Feedburneriäkin sitten yhdistää, niin että me nähtäisiin myös kartalta nämä podcastingit, että mistä päin niitä tehdään. sitten klikkaamalla pystyy sitten kuuntelemaan niin. sitä podcastingia, että miksei ne, vaan pitäisikö nyt äkkiä tehdä semmoinen? No kyllähän näitä Google Maps mashuppeja on kaikenlaisia, että kun on Twitter Visionia ja sen sellaista. Mutta se on siis niinku periaatteessa hauska idea nyt tässäkin, mutta tota, en tiedä, kun katsoi niitä kuvia, niin nyt oli vähän niin kuin, no jos nyt menee jonnekin paikkakuntaan tai lähtee matkalle, niin voi napsia niin kuin, no voi napsia kuvat jo etukäteen. Hetkinen, niin nyt jos tähän yhdistää vielä tämän, mistä me varmaan tullaan puhumaan vielä, niin en mainitse sen enempää, mutta tätä karttapalveluhässäkään, niin sun ei tarvitse enää matkustaa mihinkään, koska sä voit matkustaa netin kautta. Nyt sä saat vielä kuvatkin kohteesta, että siinä vielä kun niin, pystyt, no varmaan niin, pystytkin niin. nappia painamaan lähettää kortit paikan päältä, niin ei tarvitse matkustaa mihinkään ja kaverit saa kortit. Mutta musta se on vähän erikoista tässä tämäkin, että siis mikä idea tässä on, että sun täytyy löytää kartalta kuvauspaikka, että jos mä otan hirveän vähän kuvia, mutta sitten jos mä ottaisin kuvia, niin sitten siinä olisi 300 kuvaa Pukkilan kohdalla ja sitten siinä olisi yksi Helsingistä ja niin edespäin. No, että. No joo, no mä en tiedä, muista jossain kommentoitiinkin sitä, että on Flickrissä on sama juttu, että siinä saa myös kartalla ne asettua ja siinä ainakin nyt näissä kamerakännyköissä, jossa on tämä GPS-laite pystyttiin hyödyntämään niin, että sä voit ottaa valokuva, niin se automaattisesti metadataa myös sijoittaa sen, että missä paikassa olit silloin, kun se kuva on otettu. Niin aha, eli ehkä tämmöisessä ideassa mun mielestä se voisi niinku toimiakin, koska silloin se on niinku just eikä melkein, ei tarvitse jälkeenpäin miettiä, että missä kohdassa mikäkin oli. Että. Elikkä siis tämä onkin uusi lelu Hessu Järviselle. Nimenomaan. Kyllä, se on hauska. Eiköhän Hessu olisi pitänyt katsoa tuolta, että onko siellä Hessu Järvisen ottamia kuvia, sieltä päin varmaan kuvia on napsittu. Se on hauska, että Google muistaa Hessu Järvistä tällaisilla uusilla palveluilla koko ajan, joita kukaan muu ainakaan Suomen maassa ei pysty käyttämään, eikä ehkä kauheasti innoitakaan käyttää. Mutta no, paitsi, että no, ollaan nyt reiluja, Hessu Järvinen ja mikä se on se sen tuttu, mikä on ollut parissa jaksossa mukana, tämä J. Silläkin on paljon leluja, että terveisiä vain sinne. Kyllä tässä nyt itsekin tulee härpäkkeitä ostettua, että ei siinä mitään. Mutta no, vielä kun matkustelisin, niin sitten tässä olisi niinku idea, mutta tosiaan kun matkat on tästä taas töihin, niin siinä tulisi aika monta niin, pistettä no se, silleen no se matkalla. Se justiinsa tässä onkin se, että mikä idea siinä on, että se täytyy olla. Mutta toisaalta eihän sullakaan nyt niin levoton määrä härpäkkeitä ole kuin sillä pari valikolla. No mä en tiedä, mistä löytyy tämmöinen lista, että milloin päästään niin kuin levottomien puolelle. No, että niitä on liikaa. Sanotaanko, että jos on henkilö, jolla on sekä Nokian N95 että N800 internet-tablet, niin se menee levottomuuden puolelle. No se on tietysti totta, kun voi ostaa niin kuin yhä härpättimen, missä on molemmat niitä niin. leikkiä, kun on Windows-mobiili. Niin kun siis tuossa N95:ssähän on käsittääkseni kaikki, mikä on N800:ssa, paitsi isompi näyttö. Eikä se täytyy sitten ottaa se N800, että siinä on isompi näyttö. No, ollaan nyt reiluja, ei siis millään pahalla kumpaakaan henkilöä kohtaan ja ei, ja pakko sanoa tähän väliin, että jos joku muu omistaa tämän HTC, onko tämä nyt P3600, mikä meikäläiselläkin on, niin tekemällä BIOS, tai siis päivityksen tähän käyttöjärjestelmään, tai itse asiassa koko korejärjestelmään, niin siinä sisäinen GPS-antenni kytkeytyy päälle. Että sekin oli hienoa, että se siinä on sisäänrakennettuna, mutta eipä sitä ole missään spekseissä mainittu etukäteen. Aika jännä. Ilmeisesti tuli sitten pätsi, ja nyt se lähti toimimaan, että ilmeisesti siinä on joku, onko se joku, että nyt katkesi ajatus, onko se niin kuin, että siinä myydään jotain edistyneempää versiota, jossa tämä on, joka on sitten kalliimpi? Ei, ne julkaisi päivityksen siihen vaan. Ai, että se on ihan valmistajalta tullut? Kyllä. Joo. Mielenkiintoista. Ja siitä hyvästä saa vielä karttaa homman kaupan päälliseksi ja yhden kaupungin ilmaiseksi karttapalveluun. Okei. Se oli mielenkiintoinen veto, mutta joskus jotain hyvääkin. Ei. No, mutta siis Google ostaa, miksi emme osaa sanoa, se on erikoista. Mutta siis, ehkä no, siinä on tämä, että kun muillakin on, niin on pakko olla itsellekin. Niin, mä oon seurannut tätä vaan vähän huolestuneena, että viime aikoina on tullut niin paljon ilmoituksia ostoista, niin paljon ilmoituksia uusista palveluista, niin paljon ilmoituksia kaikesta mahdollisesta, että siinä on vähän sellaista paisumisen merkkejä, että siinä on, se alkaa mennä vähän liian isoksi sillä tavalla, että vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Sitten kun niillä alkaa olla niin jumalattomasti sitä porukkaakin. On, se on kyllä totta, että siinä vaiheessa, kun Google-kupla puhkeaa, niin mitkä on sen seuraukset? Niin, se on totta, jos näin pääsee käymään. Jotenkin joku huomaa, että eihän tämä ole mitään muuta kuin hakukone ja tuo vaan karttapalvelu. Mutta mä oon myöskin leikitellyt ajatuksella, että jos tälle käy vähän niin kuin rockbändeillekin, että nämä on nyt tällaisessa kokeiluvaiheessa, missä kaikki otetaan mukaan ja tehdään kaikenlaista. Ja sitten kun ollaan pari vuotta tehty tällaista, niin sitten tulee semmoinen iso julkaisu, että nyt me palataan juurillemme ja sitten keskitytään taas siihen. Hakukone. Niin, että noi oli semmoista, me ei tiedetty. Se oli 80-lukua, se me tehtiin kaikenlaista hassua ja oli hauskaa, kun oli DX7 ja tällaiset. Aivan että joo, nyt, se nyt, voi nyt, olla. Nyt tehdään taas peruspumppua. Tai sitten vaan lopettaa huipulla. Niin. Nyt meillä on kaikki ja sitten vaan pistää piuhat kassiin ja sanoo, että se oli tässä, kiitos kaikille. Kohinnasta päätellen tuli kalataloisyys takaisin. Onnistui justiinsa olemaan poissa, kun me haukuttiin Hessujärvistä sen ystävää Jiitä ja Googlea, joka ei tiedä enää mitä tekee. Siis kumpi Hessujärvinen, hänen ystävänsä J vai Google? No. Ei kommentoida tähän. Ei kommentoida tähän, sen voi tulkita kukin. Podcastia. Niin. Tuossa oli muuten ihan hyvä mielenkiintoinen tarina tässä vaiheessa. En tiedä, mistä tuli mieleen, mutta tulipa kuitenkin. Niin. Oli ostamassa kameraa, tuommoista siis digikameraa, ja laitoin sitten digikamera-keskustelufoorumin sivustolle kysymyksen, että pitkät pätkät kirjoittelin, että no, minkälaista haluan ja ominaisuuksia, mitä mielestäni kamerassa on hyvä olla ja bla bla bla, ja ottelin seuraavalla päivänä sitten tullut vastaus siihen. Menin innoissani katsomaan, että mitähän täällä lukee. Niin se oli mitään muuta, 3 kirjaa tässä vastauksessa. Se oli KVG. Niin että jaha, no tämä on varmaan niin joku siis tämmöisen kameran tämmöinen, siis tämmöinen tyyppimerkki. Että joku paikka esimerkiksi Fuji KVG on hyvä kamera juuri näin minun tarpeisiin sopiva. Ja löysitte innoissani Googlen tämän KVG, niin eihän se ollut mikään kameran tyyppimerkintä, se lyhenne ja tarkoitti, kato vittu Googlesta. Joo, se on äitini, kun hankki uutta kameraa myös, niin pyöri kans. Ja silloin, kun hankki uutta kännykkää, niin se pyöri näillä jollain keskustelupalstoilla. Ja täytyy sanoa, että keskustelun taso noissa on kyllä ihan hirmuisen hyvä. Siellä on paljon avulioita ihmisiä, jotka haluavat keskustella rakentavasti ja niin, käyttävät niin vaivaa ja paneutuu asiaan. Se on todella ikävää, että se on niin kuin, että no, minkä takia se keskustelupalsta on olemassa, jos sieltä ei saa kysyä mielipidettä toisiltaan. Tämä on vähän samanlainen ongelma. Yksi tuommoinen internetsivu, saitti, tosi suuri, joka on tämmöiseen voimailuun erikoistunut. Niin se on myös viime aikana mennyt siellä se taso niin huonoksi, että niin ei ole kauheasti tarvittanut sivuilla käydä. No mutta eikö se ole ihan loogista, kun lihakset kasvaa, niin aivot pienenee? Eikö se ole tämä perinteinen totuus? Niin ja siinä muuta kysyt tuommoista. Niin. Ja kuvittelet saavasti siihen kyllä vastauksen, niinkö? En minä kuvittele mitään. Joo, aivan oikein. Vastaan vaan, että KVG. Niin. Niin tai ota, mikä se toinen oli? Nyt minä muista. Oli mikä oli. Okei. Mennään pois näiltä vaarallisilta vesiltä ja jatketaan vielä sitä, kuinka Google haluaa omistaa kaiken. Mutta tämä on itse asiassa, tämä on hieno. Me kun tässä odoteltiin osallistujia enemmänkin, niin puolisen tuntia tässä Pörnin kanssa leikittiin tässä Google Mapsista tulee Street View, ja se toimii tietysti kaikilla paitsi kalatalousjussilla. Koska... Me yritin Safarillakin tuossa, ja tässä outellessa kerkesin jopa Firefoxin päivittäin, mutta ei mulla ole tehdä mitään Street Viewtä. Se on kyllä erikoista, mikä juttu se on, että kaikilla muilla on, mutta sulla ei, mutta ehkä se on, se on, kato, siellä on vielä niin pienet putket siellä, siellä peräkylillä. No, paljonko sulla on noppaimet? No niin, nyt sä pääset leveilee, koska mulla on neljä sisään ja neljä ulos. Joo, no paljon pörnin. 10 sisään, 10 ulos. Sorry, miten te viittitte niin hittaan putken päässä istuakin? No, sano nyt. 24 sisään ja 4 ulos. No, mulla menee 10 ulos, että voi jossain sitten. Se on aika kova, että menee 10 ulos. Niin, miksi sulla menee niin paljon ulos? Se on tää, sen takia minun ääneni kuulostaa niin pehmeältä ja hienolta. Niin, epäilemä. Siinä on koko kymppimekanen huutaa hunajaa. Siis mikä yhteys se on, miltä se on? Onko se jostain... Tää on tätä Elisan kotipurttia. Joo. Ja maksaa 1 000 000 vuodessa. Ei itse asiassa maksa, se menee tonne... Firma maksaa. No, sekin voi olla totta, mutta ei kommentoida siihen, mutta okay. Jos maksaisin sen itsekin, niin se ei olisi 1 000 000 vuodessa. Okay. Tämä on suhteellisen halpa, että jotain on hyvää se Elisakin joskus. Tämä menee nyt ohi tämän hienon Google-asian, mutta ei se mitään. Siis mihin tarvitset 10 megaa ulos vai otitko vaan, kun kerran se, saa? Se oli se maksimi, mitä sai. Tästä me ollaan joskus tuossa naurettu, että jos joku mulle 100 megaa tarjoaa molempiin suuntiin, niin kyllähän minä sen otan. Mutta sä et pyöritä serveriä, etkä mitään sellaista? Eihän semmoista saa tehdä. Eikö sillä yhteydellä saa tehdä semmoista? Eihän yhteydellä saa tehdä mitään serveriä, saa pystyttää, eikä muuta vastaan. No minkä takia ne sitten ylipäänsä tarjoaa 10 megaa ulos, koska mä en keksi... Se on mahdollista ja se on näyttää hienolta paperilla. Että se, että mitä se on todellisuudessa, niin sitä nyt voi aina sitten... Niin, noihan on aina teoreettisia. Että antaako se sitä 10 ulos ja antaako se nyt 10 ulos siihen lähimpään reitittimeen tuossa matkan varrella, mutta siitä eteenpäin jatkaa hitaasti. Mutta... Kuinka paljon sulla sitten on semmoinen perusnopeus niin kuin sisäänpäin? Ei ole tullut kyllä hirveästi katsottua, että se on riittänyt jokaisen juttu, mitä on tehnyt, että ei ole tarvinnut kyllä... Mutta mikä on niinku, jos sä lataat jotain tiedostoa, niin mikä on semmoinen normaali latausnopeus? Milloin on viimeksi latailu jotain tiedostoa, niin et on älä kokeile sitä nyt, Skype varmasti syö siitä suurimman osan, niin se ei ole. Ei, minulla on 10 megabaittia ja Windows. Niin se on tietysti. Windows on multitask. Ohjelma. En lähde kyllä testaamaan sitä, mutta täytyy myöntää, että kun jotain lataalee, niin harvoin tulee edes katsottua sitä nopeutta. Jos siinä kestää pidemmän aikaa, että kerkee kahvit juomaan, niin sitä keittää ne kahvit. Okei. Mutta otin puheeksi sen takia, että kalatalousjus ihan sanoi, että se ei sitä 24 megaa oikeasti ole niin jatkuvalla syötöllä. En usko, että mullakaan sitä kymppiin menee, että se on sitten joku määrätty serveri jostain. Ja oikeaan aikaan nykästynä, niin voit sen 10 saada, mutta Ei mennään tähänkin luppaan, vain tuota jatkuvaksi nopeudeksi, niin 12. 12? Muistin, että se oli 8. 12kin on ihan hyvin kyllä. Eikö itse asiassa Sonera nyt tarjoa niitä 100 megasia? Tarjoa? Uutinen. No. En viittinyt ottaa sitä tähän listalle, siis tulipa nyt mieleen, kun puhuttiin. Siitä eilen vai ei eilen, kun siis edellisessä lähetyksessä niin, vai... Tuo happosajan siitä mainittiin. Niin, oliko se se juttu? Kai se oli jo. Joo, se voi olla, en mä usko, että ne monta kertaa siitä viitsi sanoa, mutta Joo. No se on mutta toisaalta se on loogista. Kaikki menee eteenpäin, tulee tehokkaammat jutut, tulee nopeammat putket, mutta siitä puhuttiin viime kerralla on ja enemmänkin nopeammat analysoit. Putket, niin silloin pystyy paremmin surfaamaan Google Mapsin Street Views. No niin, nyt palataan siihen. Kalatalous, jos ikävä kyllä ei kauheasti voi hehkuttaa, kun ei ole kokeillut, mutta siis tämähän ei ole, ollaan nyt reiluja, tämähän ei ole Google, ei ole ensimmäinen, joka tätä tekee, mun mielestä MSN Live Maps, vai mikä se nyt sitten niillä onkaan vastaava, niin niillä oli tämä jo aikaisemmin. Ja siis Street View yksinkertaisesti niin, että no siellä oli 5 kaupunkia, 5 jenkkiläistä kaupunkia tällä hetkellä. Tänne voi laittaa, Täällä on merkitty sinisillä ääriviivoilla tiet, josta on tämä Street View-palvelu. Sitten voi tänne laittaa tämmöisen ukon mihin tahansa. Sitten siitä tulee siitä kohtaa 360 asteen kuva. Sitä voi sitten täällä pörrätä pitkin katuja, kun ajo pelissä ikään. Ei nyt ihan, on tää aika hidas ja nämä on silleen tietysti askelittain, ei ole mikään niinku saumaton tämä edistyminen, mutta varsin tiheesti näitä kuvia kyllä tässä on. Tää on ihan 360 asteen panoraama valokuvia ja ihan hyvä on tarkkuuskin, kun täällä katsoo näitä. Joo, niinpä tätä näkyy olevan ihan hyvä tarkkuus. Niin, eikö ookin? Oh. Kun näitä zoomaakin, niin ne on vielä ihan asiallisen näköisiä nämä kuvat. Tämä on aika huima. Sano nyt Pörni jotain, ettei mun tarvi koko ajan puhua. Sä oot ainoa, joka pystyy mun lisäksi tässä puhumaan. Mä lähdin tietysti surffailemaan, yritin etsiä sitä. Sitten mikki sosta omaa versiota tähän rinnalle, mutta ei nyt osunut tässä. Vaikka käytin sitä halvatun Googlea, niin se ei halua löytää sitä, se voi johtua siitä. Mutta tosiaan oli mielenkiintoinen, tosiaan vaan noin muutamat kaupungit, mutta ideana ihan mielenkiintoinen hässäkkä. Siinä mietittiin tätä ilmeisesti, Henrikki oli jossain nähnyt kuvan siitä autosta, jolla ne pörräs siellä, jossa tätä kuvaa. Joo. Napsittiin. Ja vähän mietittiin sitä, että kuinkahan nopeasti on jouduttu ajamaan tuolla kadulla, että nämä kaikki kuvat on aina saatu talteen, että kuinka hitaasti tai nopeasti siinä voi ajaa. Mutta siis ideana mielenkiintoinen kyllä. Ja toimiikin jopa, jos se nappi vanhekin. Niin, oikein. Se on kyllä. Siis Pörnillähän sulla pyörii siellä Windowsilla, eikö pyörikin? Kyllä, voin sen reellisesti myötä. Ja Henrikillähän on sitten, sulla on vielä se PPC-versio. Kyllä. Kyllä. Olisiko sulla niin idiotin syy, että tämä Intel-mäkelistä tämä ei toimi? Mä kyllä tiedän, miten pystyy blokkaamaan napin pois ruudusta. Niin, ei se oikein voi olla, kun se on, siinä on kuitenkin se, että tämähän pyörii selaimessa, jolloin se on ihan alusta riippumaton. Mm. Mä löysin Microsoft Live Mapsit, mutta ne ei toimi. Se haluaa, että mä haen jotain, ja sitten kun mä hain New Yorkista Madison Square Gardenia, sanoi, että ei tämmöistä paikkaa olemassakaan, niin okei. Okay. Se on sitä taattua Microsoft-laatua, eikös niin, Pörni? Kyllä. Yritin tässä löytää linkin suoraan tuon Steve. Ajattelin, että kun on nyt piikitelty kalataloutta ja muskeleita, niin nyt pitää piikitellä sitten suokia. Näitä. Ja on piikitelty Hessujärvistä ja on piikitelty itse asiassa aamuvuorta. Ei ollut tarkoitus itse asiassa. Mä tajusin nyt vasta, että mä oon ollut taas ilkeä tässä jaksossa, mutta muistakaa kaikki, että tämä on kaikki ihan hyvällä tarkoituksella ja leikkimielisesti, että kerran tuli silloin vähän palautetta, että kun minä vaan ilkeilen täällä ihmisille. Se ei kuitenkaan ole tarkoitukseni, vaikka ärtyisenä nörttinä minut tunnetaankin. Mutta joo, se on siis Street View, voi siis pörrätä. Tässä pörrään itse asiassa justiinsa samalla, varmaan tekee hirveän hyvää tällä mun Skype-soundille, pörrään tässä samalla New Yorkin katuja. Huomaa äänessä mitään eroa. Että. No hei, kato, se on isot putket. Se on se. Pukkilan kunta. Joo, mutta isosta putkista tuli mieleen, että no niin. Meillä ei ole sitä rumpuriffiä nyt tarjolla, mutta lainasin mä eilen tuon vaimon kanssa niin elokuvan. Tämä on niin kuin Farce of the Penguins, eli siis pingviini farsi. Jaha. Niin, jos jostakin löydettäisiin, niin voin suositella. Uskomattoman hauska elokuva. Siis se on ilmeisesti parodia tästä Pingviinien Marssi-dokumentista. Kyllä, luultavasti joo. Siinä oli siis tosiaan pingviinejä kuvattu ihan etelänavalla ja pohjoisavalla kummalla ne nyt on. kuitenkin toisella kuin jääkarhut. Ja oikeastaan niin se keskustelu pyörii sen ympärille, että niin, miten pääsisi pukille, sitten kun päästään näiden naaraspingviinien luokse. Ääninä oli, siinä oli valtavat määrä kaikkia näitä Hollywoodin kovia ihmisiä ja se oli äärimmäisen hauska. Kannattaa katsoa jostakin löydettä. Konsepti ei ainakaan minusta kuulosta erityisen luovalta. Pahoittelen. Ehkä se pitää vaan nähdä ja sitten se vasta tajua. Ehkä, mutta siirrytään Googlesta eteenpäin. Onko meillä jotain muuta kuin Google-aiheena? Ai niin, eihän me saada puhua enää mistään muista kuin Googlesta, ei, kun Google on ostanut meidät. Okei, no se oli mutta sitten puhujan kulma tällä kertaa. Jutut, nämä kaikki muutkin jutut varmasti löytyy Googlen kautta. No se on kyllä totta, tosiaan. Hieno porsaanreikä, kiitän. Kyllä. YTV, mä otan tähän väliin tämän sen takia, koska käsittääkseni tämäkin käyttää Google Mapsia. Tämä uusi. Itse asiassa niin. Niin, tästäkin voi puhua. Tämä on ihan, siis YTV kartoittaa pääkaupunkiseudun pyöräreittejä ja täällähän näkyy kartta ja satelliittikuvat täälläkin. Että. Ja tämäkin taas kalatalot, Jussi, kyllä kiinnostaa kuin kilo pyörälenkkiä Pasilassa, koska sillä ei paljon muualle pyöräille kuin vaan täällä pääkaupunkiseudulla, mutta idea on ihan hassun hauska. Siis mä oon täällä. En ymmärrä. Nämä on näitä satelliittikuvia jostain Helsingistä ja sitten täällä lukee, että kevyen liikenteen reitti on vasta. Millä tavalla nämä satelliittikuvat on sen enempää kevyen liikenteen reittiopas kuin muutkaan? Siis idea lähtee siitä, että vasemmalta löytyy tämmöistä kuin mistä ja mihin kohdat. Eli sinne laittaa katusoiden, missä ollaan. Suosittelepa mihin jotain, kun mä en tiedä yhtään katuja Helsingistä. Sä voit vaikka kirjoittaa Rautatien torin, eikä sinne keskustaan. Oho, rautatieasema tuli heti. Juu, katsotaan rautatieasema ja katsotaan Pasila. Ja sitten kun klikataan hae-nappula, niin se pitäisi etsiä sulle pyöräreitin. Onkohan täällä jo Yleä, sitä väliä on tullut mentyä nyt. Katsotaan, onko. Ei, on, laitetaan pelkkä. No, laitetaan Pasilan asema. Sitten kun, mitä pitää, hae. Suosi kevyen liikenteen väyliä. Ja siinä ainakin meikäläiselle 3,6 kilometriä, ja jos nopeus on 17 kilometriä tunnissa, menee 13 minuuttia kun hurraa. Niin kuin toi nopeus on ajateltu niin kuin pyöräilijän nopeutta. Joo. Mä ajattelin, että aika kova tyyppi saa olla, jos kävelee tuon 13 minuutissa. No voi se tietysti laittaa juoksuksi. No niin, ihan vapaasti. Mikäs kalatalous, Jussi, ja noin huvitti? Ei, aivan kuvittelin, että kun siellä painoit hae, niin että siitä olisi tullut vastaukset ja suosi kevyen liikenteen väliä. Tosi tehokas palo. No, mutta se olisi ollut semmoinen. Joo, peräti 13 minuuttia, kyllä. Kyllä. On ihan. Ja hienosti tosiaan siinä näytetään sitä, mitkä on pyörätietä ja mitkä on hiekalla menoa ja mikä on asfaltilla menoa. Ai katos, punainen on asfaltilla, veikkaisin. Ei vaan mitä tää on? Joo. Mitäs on keltainen? Keltainen on vaan pyörätie. Okei, mitkä se on sininen? Ai tossahan lukeekin, katu. Eikö ne ole kaikki katuja? No joo, mutta katu on sitten, missä ei ole oikeasti pyörätietä, eli ilmeisesti joudut menemään niin sanotusti ajoväylällä. Aa, okei. Mutta eihän se ole kohteliasta. Mutta jos siellä pyörätietä, niin se on sitten paikka, missä pyöräilee no ajoväylä, ja sitten siitä voidaan hypätä tuohon pyörätielle, mikä alkaa, ja näin jatkaa kohti. Okei, mikäs toi on? Onpa toi pätevä vei. On. Ja sitten ei muuten, no, nämä ei ole Googlen karttoja, kun tämä on copyright Spot Image 2002. On joo, se on. Mertia 2002. Ja sitten jos ottaa tavallisen kartan, niin se on sitten taas Genimappia se, että. Se tarkoittaa sitä, että tämän täytyy olla aivan järjettömän epätarkka, koska tämä ei ole. Joo, no. Pitää paikkansa. Niin missä on muuten uimastadion? Hei, mäpä laitan sen tähän. Mä saan samalla selvitettyä, missä on uimastadion. Uimastadion Helsinki, hae. No siitähän se löytyy. Tästähän näkee sitten, että onko sinne lyhyempi matka kävellä Pasilasta vai tuolta Rautatien torilta. Tämähän on näppärä. Kyllä, tämä on ihan niin kuin mielenkiintoinen idea. Niin kuin YTVlle, joka tietysti, no, vihreitä arvoja ehkä yrittää tällä kasvattaa, koska oikeastihan nämä reittihaut toimii heidän omiin liikennevälineisiinsä. Ja... Niin, mutta eikö tämä ole toisaalta sitten tosiaan, eikö tämä ole bisneksen vastaista, että nämä suosittelee täällä pyöräilyreittejä, kun heillä pyörii bussit ja muut? Niin, se on, sitä mä tässä itsekin mietin, että onko tämä tosiaan vaan niin kuin vihreiden arvojen kannattamista ja sitten idea, että käytetään ensin YTV-palvelua, että päästään paikasta A paikkaan B ja sitten klikataan tuota kohteet kaupunkipyörät, joka näyttää vielä, että missä niitä kaupunkipyöriä, sitten hypätään sieltä kaupunkipyörään ja vedetään kaupunkipyörään se loppumatka. On tos... Mikin siellä sanoppa nyt, kun minä olen noista kaupunkipyöristä kuullut, että niitä on olemassa, siis mikä idea niissä on? Mutta se niin jossakin kavun varressa, niin pyöriä pitää lainata ja ne jätetään sitten johonkin toiseen paikkaan, eikä ne varasteta kaikki. Oliko se nyt te KVG vai mikä se on? Mitä viittää tässä? Mutta joo, siis se kaupunkipyörä.com. Kyllä siis niin on. Pörri käski tulla tänne. Tähän varmaan löytyy kaupunkipyörä ihan oikein sivukin, mutta ettei puhuta niin sanotusti huttua, niin sanotaan, että kesäkaudella voit lainata pyörät käyttöösi kaupunkipyörätelineistä, joita on 26 kappaletta eri puolilla Helsingin ydinkeskustaa. Pyörän panttimaksu on 2 €. Kolikkopantin saa takaisin, kun pyörän palauttaa telineeseen. No niin, sen takia niitä ei varastu. Kaupunkipyörällä ajelu on sallittu alueella, jonka näet kartasta. Se, että jos ajat sen ulkopuolella, niin mä en tiedä, tuhoutuuko se pyörän sen jälkeen. Vai onko tämä, niin siinä on semmoinen GPS-paikan, niin keti käy huonosti. Renkaat puhkee vähintään. Muistaakseni renkaat eivät voi puhjata, koska näitä taitaa olla koko kumia. Aha, okei. Okay. No, mutta eikö tämä ole niin kuin, itse asiassa sehän on hirveän hyvä, koska muuten tulisi hirveä tappelu aina, että kuka ne pumppaa ne. Joo, näin mä kanssa veikkaan, että ei kyllä paljon ehjää, ainakin jos keskustelualue pyöriä jättää yöksi, niin... Niin, sekin on, se, sekin on tosi toinen. Missä kunnossa ne aamulla, niin... Vai onko tämä tällainen Helsingin kaupungin ystävällinen palvelu, joka tarjoaa kaupunkilaisille polkupyöriä hintaan 2 € kappale? No joo, ei vaihteita ja koko kummin pyörät. No, vähän raskas ylämäessä, mutta... Kyllä ilmeisesti, en ole itse testannut, löytyy oma pyöräni, niin ei ole tarvinnut testata, mutta kyllä vaikka niillä jonkin verran käyttäjä oli, kun sitä palvelua jatkettiin. Joo, ja siis nyt jos ollaan ihan vakavissaan, niin mä muistan, että siitä oli vuosi sen jälkeen, kun se aloitettiin, niin siitä oli juttua uutisissa, että se on ollut varsin suosittu ja siinä on ollut hämmästyttävän vähän ilkivaltaa osoitettu siinä, että... Että ehkä ihmiskunnalla on vielä toivoa. Kyllä pienoinen ihme. Voisi kuvitella, että ne ei muuta niin ihan niin kuin huvin vuoksi, että penikä pistää paskaksi. Niin, voisi kuvitella, mutta... Se johtuu siitä, että vieressä on vielä vähän parempia pyöriä, joita voi hajottaa ja niin. Varastaa. Se on, kun ne on varmaan loppuu, niin sitten siirrytään näihin. Mutta... Niin. Ei näitä viitti edes rikkoa. Mutta tämmöinen täällä on. Ja nyt minä tiedän, mihin mun pitää mennä. Tai miten minä pääsen uimastadionille. Tuo on hyvä systeemi tuommoinen, kun ajattelin, että se on se... Podcasteissahan saa mainostaa just niin paljon kuin haluaa. Henrik sitten jälkituotannossa pyrkii yli, jos mies on jotakin semmoista, mitä ei saa. Niin se sitten mä laulan heti tässä päähän. Eniralla on semmoinen, Eppä Kerin, on semmoinen palvelu, että niin siellä saa näitä reittiä. Ja se olla, niin sota oli kauhia. Et päässyt kertomaan palvelua. Ei voi. Että se tosiaan niin löypi vain jonkun paikan alkupisteeksi ja jonkun toisen paikan loppupisteeksi. Että sen ei tarvitse siis Suomen rajojen sisäpuolella ilmeisesti, vaan kuitenkin toimii. Ja työkaveri, niin se piti lähteä Jyväskylään koulutuksen työmaalta. Ja eihän niillä ollut pienintäkään hajua, että minne pitää ajaa. Niin löivät siihen vehkeeseen tosiaan niin tuon Rovaniemen paikan alkupisteeksi ja sitten sen Jyväskylän osoitteen loppupisteeksi. Niin se antoi ihan niin kuin jokaisen risteyksenkin tarkkuuden, että mistä kentää vasemmalle ja kuinka pitkälle ajetaan. Ja... Joo, näitä palveluita ainakin toi, onko se nyt map24.fi ja mun mielestä keltaisella pörssillä on joku. Vielä flässiä hienosti, kun laittaa siitä, että haluaa lähteä ajamaan, niin se lähtee seuraamaan sitä reittiä. Siinä voi sitten samalla kerrata, että tuosta vasemmalle ja tuosta oikealle, ja se kanssa tekee lähestymiskartat ja muut vastaavat. Kyllä näitä ilmaisia palveluita tähän suhteen on, ja Ne on hirveän hyviä, ne on kauhean ne on hyviä palveluita. Joo. Jos ei ole GPS. Ja itse asiassa, nyt täytyy sponsoriammekin tässä plugata. Tämän voi myöskin tehdä Google Mapissa. Niin joo, totta. Ihan Suomen rajojen sisäpuolella tiedän, koska olen niin tehnyt. Radio Koski-Suomi käyttää vain Googlea. Use the Google, Luke. Use the Google. Do no evil, use Google. No joo. Tässä sponsoridollareita odotellessa. Kyllä, kyllä. Tämä on tämmöinen epätoivoinen yritys, kun ei ole muuten sponsoreita, niin sitten jos mainostaa etukäteen, niin ehkä tulisi sponsoreita. Niin. Pitäisikö meidän aina tähän väliin laittaa, että sinun mainoksesi tässä osuus? Niin. Mennään tässä välissä mainoskatkolle. Niin, mennään tässä välissä mainoskatkolle. Advertise here. Google. Tuo hakukoneista hienoin. Oletteko käyttäneet Googlen monituisia uusia palveluita? Ikinä en ole käyttänyt. Google tuo teille... Onko toi Podsafe-musa? Ei, sen takia soitin sitä vain 5 sekuntia. Okei. Okay. Itse asiassa voi olla, että itse asiassa olikin jopa. Se oli mulla vähän vaikea tuossa, kun mä rupesin laulamaan Kalatalousjussin päälle, niin piti miettiä, että mistä ei joudu oikeuteen. Koska RIAAhan on tunnettu siitä, että ne jahtaa suomalaisia podcastaajia antaumuksella ja ilman armoa. Onko se kannattaa? Nyt meillä ei ole ikävä kyllä ketään, joka oikeasti voisi puhua tästä seuraavasta. Mutta kai se pitää mainita. iTunes Plus laukoo itsensä ja siellä on tällä hetkellä, mun käsittääkseni tällä hetkellä, siellä on pelkästään Emin DRM-vapaat kappaleet. Että, vai onko Pörni iTunes-käyttäjä? En kyllä ole ja nyt mietin, että mikä tämä iTunes Plus on. Palvelu vai hieno nimi vaan? Koska senähän tietysti odotat vesikielellä ja herkeämättä sitä, että Suomeen tulee Zoom. En odota. Syvä hiljaisuus. Mitä en mikä? Odota. Kyllä sä tiedät, mikä on Zoom. Kaikki Zoom. Tietää, mikä on Zoom. Ja jos eivät tiedä, voivat käyttää Googlea sen etsimiseen. Niin. Zune! Zune, no sen mie tiedän. No niin. Mutta se, kai se jossain vaiheessa on tulos Suomeen. Eikö vai se onko? Ole? Onko se jo Suomessa? Ei, se on Suomessa. Mulla on tässä ensikäden tietoa, koska kun piti ruveta miettimään, että millä kaikilla muodolla laittaa videopodcasteja ulos, niin mietittiin, että pitääkö laittaa Zune-versio, mutta kun ei Zunea saa vielä Suomesta. Katsotaan. Okay. Kertooko Google tuo hakukoneista ystävällisin? Jos laittaa Zune Suomi, kertookohan se mitään? Save this to Suomi, äidinkieli viestintä, kirjoittaminen, puheviestintä. Marjuts bookmarks tagged with Suomi on del isio us. Ei täällä kyllä sanota mitään siitä. Oliko tämmönen kuin Microsoft.fi? Eikö nyt mä kirjoitin Microsoft.com koolla. Microsoft.fi ei sano myöskään mitään. Ne kai se sitten tulee, mutta siis, niin, siis iTunes Plus on tämä iTunesin uusi osasto, jossa on näitä DRM-vapaita biisejä yksinkertaisesti. Ei kai siellä mun käsitäkseni muuta oo. Ei kun tuli, hei! Täällä Microsoft Suomen sivuilla on lystikäs sarjakuva. Haluatteko, että luen sen? Anna tulla. Täällä on toimistossa pöydän takana nainen katsoo huolestuneena. Voi ei, hukkasin esitykseni, jota koko työstin aamun, John. Jota koko työstin aamun, John. Siinä lukee noin. Salajärjestysvirhe. Ehkä, ken ties. Tämän tarjoaa teille Microsoft Office 2007 oikoluku. Jolloin pöydän vieressä oleva mies sanoo, oletko varma, että se on poissa? Kyllä, tallensin vahingossa tiedoston päälle. Olen pahoillani. Vaikuttaa siltä, että tätä tapahtuu paljonkin, jolloin nainen riemastuneesti ilmoittaa, ehkäpä olisi aika tutustua Windows Vista -businessiin. Nyt mä siinä toivossa päivitän tätä sivua, että tänne tulisi toinen sarjakuva, koska tämä oli niin kuolematon elämys tämä sarjakuva. Jota koko työstin aamun, John. Miten tuolla liittyy yhtään millään lailla siihen Zuneen? No kun mä yritin nettiä täällä Microsoftin sivulta, että olisiko täällä mitään tietoa Zunesta. Löytyi tuommoinen sarjakuva. Se tuommoinen sarjakuva, ei pakkohan se oli lukea tässä. Itse sanoitte, että lue ihmeessä. No kun mietit, että kuvittelisin, kysyit, että aha, löytyi tämmöinen sarjakuva, niin semmoisella äänisävyllä, että no niin, älä huono, nyt on aika lyhyt kirjoittama. Niin tietenkin kuvittelin, että se olisi jollakin tavalla käsitellyt Zunea. No ei, se sekoitat nyt tämän sellaisiin toimitettuihin asiapitoisiin podcasteihin. Tiedätkö sellaisia, joissa on ihmisiä, jotka oikeasti tietää, mitä ne tekee? Ai niin, tämähän olikin vain tätä nörttien leikkiä toiselle. Niin, niin se, sitä nimenomaan. Sekä näkisi se Ylenä ja minun, niin voisin kertoa sille, että minkälainen on mahdollisimman ei-nörtti ihminen. Minä voin järjestää strategisesti hänen puhelinnumeronsa. No, en voi. En sanonut tuota, jos joku saa jotain epämääräisiä puheluita kalatalousjussilta, niin minä en liity niihin mitenkään. Mutta Microsoft-fi-sivustolta, kun etsii hakusanalla Zune, niin ei löydy yhtään sivua. Että. Noinkohan olisi, että kun se oli niin iso floppi tuolla isossa maailmassa, niin sitä ei Suomeen edes viittitä tuoda. Mielenkiintoista. No, mutta jatketaan sitten. Eipä tuosta sen enempää. Siis Semin vapaat, tai DRM-vapaat kappaleet on nyt saatavilla iTunes Plusan myötä tuolla iTunes Storeissa. Varmaan Hessu on ainakin sinne riemuissaan mennyt heti ostamaan jotain, koska sellaista Hessu on. Hessu podcastaa ja sitten Hessu ostaa. No, meillä ei myöskään ole tälle kauhean asiantuntevia. Meillä on hyvin lystikäs paneeli, mutta meistä kukaan ei ole semmoinen. Ainoa meidän semmoinen henkilö, jolla olisi rahaa ja muuta tehdä kaikenlaisia, niin hän on Windows-mies. Niin sen takia hän ei voi kertoa Parallels 3.0-stakaan. Parallels 3.0 tulee, ja se minkä takia mä nostan tämän esiin joka tapauksessa on se, että siinä on se merkittävä puoli, että nyt myös Parallelsin puolella tulee tuki DirectXlle ja OpenGL:lle, mikä tarkoittaa, että siis Windows-pelejä voi nyt pelata Parallelsinkin kautta ja pakko käyttää bootcampia. Tämä voi olla hyvinkin merkittävä asia. Jaha, hetkinen. Tänne soittaa joku tuntematon ihminen. Katsotaas. Soittaako Skypellä vai siis puhelimella? Skypellä soittaa, mutta se löi sen kiinni. Mäpä kysyn, oliko tarkoitus soittaa. Ei, nyt se häippäisi koko mies. Nimimerkki Markus yritti soittaa tänne, mutta ei muuta kuin terveisiä, löi kiinni Markus. Vaan. Joo. Ehkä se oli vahingossa. Ehkä ei. Ehkä se passoi. Sen kysymyksessä ei ole Markus Peltonen. Selitä. Jos se on Markus Peltonen, niin se on minun entinen valmennettava. Jaa. Oletko hehkuttanut sille? En ole. Minä olen hyvin vähän mainostanut yhtään kellekään tästä podcastaamisharrastuksesta. Niin. No voi kun kiva. Rohkeasti vaan ulos kaapista. Näin me muutkin olemme tehneet. Minä olen myöntänyt kaikille, että teen podcastia. Sanoin, että mitäpä kuuntelet esimerkiksi työmaalla, kun on on kurkojamme päässä päivä ja siinä on sitten menneet nuo johot sinne alle, nuo MP3 soittimisen, siis kuulokkeen johot. Kysyvät sitten, että mitä kuuntelet? Ja vastaa podcastia. Jaa, mikä bändi se semmoinen on? Niin, totta kai. Muistan parasta, silloin kun mullahan oli, ihmiset on nähnyt videopätkiä musta, niin minä voin kertoa tästä suht luontavasti. Mulla siis oli 15 vuotta elämästäni ennen kuin tuossa 1,5 vuotta sitten leikkasin hiukset, niin mulla oli hyvin pitkät hiukset. Ihan hippimeiningillä meni. Ja, sitten kun mä menin kuulokkeet päässä justiin, se kuuntelin podcasteja aina, koska mun mielestä olisi täysin typerä ajatus kuunnella musiikkia kuljeskellessa kaupungissa, missä on kauheasti taustamelua huonolla kuulokkeilla, jolla ei sitten kuitenkaan saa mitään selvää mistään. Niin, ei ollut yksi kerta. Oli kaksi kertaa, kun joku humalainen suomalainen tuli siihen selittämään, että hei, mä tiedän mitä sä kuuntelet. Hei, mä tiedän mitä sä kuuntelet. Sä kuuntelet Led Zeppelinia. Kuitenkin sä kuuntelet Led Zeppelinia. Hei, eikö se ole kova se Led Zeppelin? Se oli hyvin hämmentävää. Led Zeppelin ei ole koskaan kuulunut minun suuriin henkilökohtaisiin suosikkeihin, niin voin sen kertoa tässä. Led Zeppelin on kohtuu huono. Älä noin sano mun mielestä. Led Zeppelin on varsin hyvä. Kuuntelen paljon itse asiassa, suurin osa mun levyhylköstäni on sen ajan musiikkia. Mutta Led Zeppelin ei ole ollut mun suuria suosikkeani. Syvä hiljaisuus. Parallels 3. Muistaako vielä joku? Siis kyllä, tuki DirectXlle ja OpenGLlle, eli voi pelata Windows-pelejä poistumatta macOS 10, ja sehän on hauskaa. Juu, eiköhän tähän tämä maailma menossa. Mun mielestä näin se pitäisi olla yksi kone, ja siihen voidaan laittaa niin muuta käyttöjärjestelmää kuin halutaan. Mitä? Onko tästä pääteltävissä, että Pörni harkitsee Macintosh-koneen hankkimista? Itse asiassa ei ole. Vaan voisin pyörittää vaikka Windowsissa Mackin. No ei, siis mun mielestä kaikissa käyttöjärjestelmissä omat hyvät puolensa. En ole nyt leimattu tämmöiseksi Windows-mieheksi, minä sanon jumalaksi, mutta turhaan meikästä siihen vedota, siis verrata. Mutta ei mulla siis niinku mitään vasta muita käyttöjärjestelmiä. Jokaisessa on hyvät puolensa. Se vaan, että Windows on tullut käytettyä alusta loppuun, niin miksi vaihtaa, jos se kerran tuli. Niin, totta kai, mutta siis ajattelin tätä, kun sanoit noin ja nyt sanot, että jokaisessa käyttöjärjestelmässä on hyvät puolensa, niin mietin, että ootko harkinnut tällaista, että koska Macintoshissahan voi käyttää nykyisin sitten pääkäyttöjärjestelmänä vaikka sitä Windowsia. Kyllä mun mielestä siis ei olisi mikään ihme, jos tästä eteenpäin kun vielä mennään, niin kyllä se olisi hienompaa, että olisi semmoinen, mistä löytyy sitten kaikki. Ne ei ole koskaan sitä ongelmaa, jos on joku hieno softa tai muu päkäle, mikä toimii jollain käyttöjärjestelmällä, niin ei muuta kuin lataa sitten sen käyttöjärjestelmän tai tämän kautta, jos se voi vielä ikkunoida läpi muut käyttöjärjestelmät, niin näin se homma pitäisi pelittää. Näin. Olen samaa mieltä. Mitä muuta? Joo, niin Mäkillä hienomman näköisiä koneita siis. Se on niin, se on tyylikkäitä ne itse laitteet. Käytätkö sä vielä XP:tä vai oletko siirtynyt jo Vistaan? En ole vielä Vistaan. Kyllä tässä XP:ssä vielä ollaan. Ja katsotaan nyt Vistaa sitten vasta vuoden päästä. Okei. Tästä voisin tehdä se kertoa. Mulla niin luokkakaveri on nyt vähän aikaa sitten kääntynyt macOS-kymppiin. Posti tuolta 20-tuumaisen, eikö 24-tuumaisen iMac, eikö 20, jomman kumman iMacin. Ja se oli vain ihan semmoinen, mikä nyt millään tavalla mollaamatta sinänsä yhtään mitään käyttäjärjestelmää sen kumman. Kaikista niitä ongelmia mulla on ollut tuon uuden Ubuntun kanssa, enemmän kuin Windowsin kanssa ikinä. Se vain tuumasi, että hän ei ymmärrä, että minkä takia on pitänyt tapella näin kauan, ennen kuin on siirtynyt tälle puolelle, missä hommat toimii ja systeemit pelittää. Sillä oli lähinnä ongelmaa tuommoinen valtava virustulva siihen koneeseen. Osittain oma syy, annan sen periksi, mutta eipähän tarvitse nyt enää tämän allekirjoittaneen miehen samojen virusten kanssa tapella. Kissa tekee esiintymisen. Se on aina kyllä positiivista. Tyyden mielestä pitäisi päästä ulos. Ja mä ajattelin, että se oli sitä mieltä, että kaikkien pitää siirtyä Mäkkiin. Että ei tarvitse tapella enää. Tai sitten se halusi vaan ulos. Ei niistä kissoista koskaan tiedä. Ei. Mutta enemmänkin Vilma on OS10 käyttäjä, että Tyynelle sitten käy melkein mikä tahansa. Jaa, okei. Se on hyvä, että tämmöistä polarisaatiota löytyy perheen sisältä. Mutta jos muistatte muutama viikko sitten, kun oli kauhea draama siitä, kun tämä HD-DVD:den ja Blu-ray-levyjen kopiosuojaus tai tämä kopioinnin purkamisavain julkaistiin ja sitten se meni diggiin ja se otettiin sieltä pois ja sitten sieltä syntyi kapina ja sitten tapahtui kaikenlaista. Kaikki varmaan muistavat sen. Ja sitten se vielä sanottiin tässä niin. Hienossa puhujan kulmassa. Se sanottiin vai täälläkin. Kyllä se sanottiin. Niin kävipä niin, että sieltä tuli päivitys, että nyt ne on muuttunut, joka hakkeroitiin parissa päivässä uudestaan. Ja nyt ACS on päivitetty kolmannen kerran, jolloin se hakkeroitiin alle päivässä. Elikkä tämä on, ja tietysti AACS, tämä järjestö, joka tätä hallinnoi ja tekee, niin hehän tietysti kieltävät, että heidän syynsähän tämä ei missään nimessä ole, tämä sählääminen, että käyttäjät on pahoja. Jos kukaan ei haluaisi näitä levyjä, niin mitään ongelmaa ei olisi. Niin jo siinä ovat kyllä oikeassa. No se olisi kyllä loistava. Tehtävä tätä logiikkaa. Joo, en mä tiedä sanoko ne oikeasti niin, mutta semmoinen fiilis noista tulee, kun nämä on aina silleen, että helkkari, että... Eli periaatteessa ei myöskään käyttäjät ole pahoja, vaan se, joka tuottaa sisältöä, niihin ovat pahoja, koska... Ehdottomasti. Liian hyvää ohjelmaa, jotta joku niitä haluaa. Ja uusi... Ne sisällön tuottajat, jotka tuottaa semmoista sisältöä, jota yhtään kukaan haluaa sisällössä nauttia. Jos tuottaisiin niin paskaa sisältöä, että sitä kukaan ei halua kuunnella tai osallistua siihen tai nähdä sitä, niin silloin ei olisi myöskään näitä ongelmia. Sekin on totta. Niinpä. 45 5 FE 10422 CA29 C4933 F9 5052 B 792 AB2. Joten siinä, jos joku haluaa mennä katsomaan HD-DVD-materiaalia, niin siinä oli se koodi, joka täytyy tietää. Kiitoksia. Lähden heti katsomaan teräväpiirtotelevisiosta HD-DVD-materiaalia. Onko sulla teräväpiirtotelevisio? Ei edes HD-DVD-materiaalia. Okay, mutta no nyt minulla on koodi vielä purkassa. Erinomaista. Olikos meillä vielä jotain? Me aletaan päästä ohjelman loppu, mutta Pörni varmaan haluaa, että meidän täytyy sanoa jotain tästä. Sano itse, mä en halua sanoa tästä mitään. No mun mielestä, etkö sinäkin ole näitä avaruusimmeisiä, niin siinä mielessä voi kolahtaa lähelle siitä, että Star Wars-elokuvista on 30 vuotta. Eli tässä vaiheessa, jos olisi mahdollisuus, niin soittamisen... pätkää Star Warsista, mutta koska meillä ei ole jos rahaa. Jos hyräilemme sen huonosti, niin meitä ei voida haastaa oikeuteen. Kuka hoitaa rummut? Niin, rumpukomppi on kanssa aika hyvä. Se on usein tärkeää. Mutta tosiaan 30 vuotta siitäkin. Sitä vaan alkaa itse miettiä, kun näin päälle 30 on, että onko sitä tosiaan. Niin on siitä varmaan. Ei muuta kuin isot propsit vaan sinne suuntaan. Hieno homma. Hieno elokuva noin 30 vuotta sitten tehty. Musta ne uudet, mitä ne teki, oli sitten vähän huttua, mutta... Varsinkin se viimeinen, joo, joka oli huonoin elokuva, mitä mä oon eläessäni nähnyt. Se oli sanottu paljon. Joskus pitää tehdä huonoa, jotta tietäisi, mikä on hyvää. Kieltämättä, niin surullista kuin se onkin, niin siinä on vinha perä. Siinä on. Eikö siinä ollut vielä jonkinlaista tappelua näitä... Siis tällöin sanokaa nyt sen ohjaajan nimi. Lukas. Niin, ja sitten sillä valankoperällähän Darth Vaderin esittäjällä, että niillä oli joku pippalot porukalla, ja sitä ei ollut kuttuttu tätä Darth Vaderia sinne, niin siitä oli sitten syntynyt pienimuotoinen sota. Siis koska? Syntyykö siitä tähtien sota? Meinasin sanoa itsekin, mutta en sanonut. Olisiko ollut viime viikolla? Se tuli jossakin... radiossa sitä mainittiin. En muista yhtään, mikä on varma tai mikä kanava on. No siinä näitä... on oloa, jos vahingossa kutsuja kyseisen henkilön lähetys. Oho, kuka unohdettiin? Darth Vader. Siinä oli kaiken maailman näitä uusia naamoja, jotka on vähän aikaa pyörähtänyt jossakin sivukuvassa. Ne oli kyllä kutsuttu, mutta... Hei, tosiaan... muuten... Niin, se on vaan lupa. Ei, sitten vain tosiaan tämä Darth Vader oli ihan kuttumatta. Hei, tähän liittyen pitää hehkuttaa. Nimittäin löysin aika huiman videon tuolta YouTubesta, joka ystävämme Google osti silloin aikoinaan. Niin se oli joku, olikohan se 5 minuutin pätkä, jossa on tämä tyyppi, joka on käytännössä kaikki Hollywood-leffojen trailerit spiikannut. Se dramaattinen miesääni, joka... Niin, se matala ääni. Niin. Ja se, on, on, se on hieno kuulon. Joo, ja mä oon luullut aina, että se ei ole yksi tyyppi, vaan se on monta tyyppiä, ja sitten niillä on joku vatkain, siis joku prosessori, jolla ne saa sen, koska on sellaisia laitteita, joilla saadaan. On esimerkiksi olemassa yksi semmoinen plugari, jolla muun muassa on käytännössä katsoen luotu Samuli Edelmanin lauluääni. Sen voin kertoa näin sisäpiirin tietona. No, tosi kuka sisäpiirin tietona. Laite. Sillä tekee taas paljon. Niin, mutta sillä pystyy siis, toisin sanoen, sillä pystyy tekemään ääniä ihmisille. Tai parannettua niiden... Saadaan semmoista käyttöä tähän puhujankulmaan, kun meillä on niin vähän ne tyyppejä, niin me voitaisiin... Niin, silleen siinä on semmoinen... Nyt meillä on myös mukana Samuli Edelman. Hän laulaa kaikki omat osuutensa, mutta älkää antakaa sinne häiritä. Ja sitten taas samanlainen. Sekin oli laulettu niin huonosti, että ei voi tulla mitään... Kaikista maailman ihmisistä, niin Henrik on kutun Samuli Edelman niin puhujankulmaan. No, se on siitä teknonörteistä nörtein herrasta. No, mä soitan sille ja kysäsen, että kysy, tutko muuten? Ei koskaan voi tietää, jos kukaan ei koskaan kysynyt. Miten sä tietysti... mulle pystytikö selkeäsi ensi viikolla pyhänä tuota? Olisiko sulla niin. Aikaa? En kyllä tähän hätään saada, taida Edelmanin numeroa saada. Eikö sulla tässä kypessä? Ei sitä tiedä. Mulla on nimittäin aika paljon monta nimeä Skypessä, joita mä en oikeasti tunne. Niin. Eli joku niistä itse asiassa voi olla sama. Voi olla ihan hyvin. Pyydät tästä lähtien kaikki laulamaan. Niin. Koska kun Samuli Edelman laulaa, niin sen huomaa. Se on jopa todennäköisesti. Siis positiivisessa mielessä. Se, Suomen maa on pieni. Niin. Mutta siis tosiaan, se on siis ihan oikea ihminen, Dan LaFontaine, joka nämä tekee. Ja sen lisäksi, että hän on puhunut tämän, niin se myöskin 60-70-luvulla kirjoitti näistä suurimman osan, jolloin hän on myöskin tämän pelle-dramaattisuuden takana. This summer, a world needs a hero, ja niin edespäin. No, mä näin joskus telkkarissa sitä haastattelua, niin se on kyllä hauskaa, kun se siitä vaan pokkana lateli muutaman lauseen ja heti pääsi niin kuin tunnelmaan mukaan. Kyllä. Ja mä en ollut tosiaan, mä en tiedä kuinka paljon tuosta on ollut niin kuin mediassa enemmän, kuinka paljon se on ollut niin kuin omalla naamalla ja muuta, mutta toi on ihan eka kerta, kun mä oon nähnyt sen, että jos ette ole nähnyt, niin se on kyllä kattomisen arvosta, että se on hämmästyttävää katsoa, kun tyypiltä vaan rupeaa tulemaan. Niin on hyvin tehty yksi stand-up-koomikko nytten. Saa päähän niistä nimeä amerikkalainen tyyppi, mutta pistän jälkeenpäin show notesihin, tai siis tuonne foorumille, missä kirjoitellaan, koska se tulee kohta kuitenkin mieleen, mutta hän vetää kyllä ihan hyvin tätä ääntä ihan samalla lailla. Se on hieno taito, jos siihen pystyisi. Joo, mä en pysty ihan samaan, mutta multakin lähtee semmoinen dramaattinen matala ääni. Mä en ole koskaan kokeillut sitä tällaisen, ei kun itse asiassa on. Tehtiin kerran yksi parodia, missä mä vedin sellaisella dramaattisella traileri-soundilla. Mä en muista, mitä mä siihen laitan. Tähän puhujan kulmaan semmoinen niin, intro. Niin, se on. Mitäköhän siihen sanoisit? Suomen podcast-maailma on... Nyt mun hävis. Mitäköhän siihen pitäisi sanoa? Joo. Teknologiamaailma kaipaa analysointia. Mistä löytyy sankarit? Tosi hieno. Tai sitten mä voin vetää myöskin ihan matalalla silleen, että tänä vuonna. Mutta ei toi ei kuulosta enää yhtä dramaattisella. Tänä sunnuntaina. Se menee enemmän STT-uutisten puolelle. Niin. Se... STT:n uutisia. STT:n uutisia. Puhujainkulma päättyy nyt. Kiitoksia Pörni. Kiitos. Kiitoksia Kalatalous Jussi. Kiitoksia, anteeksi. Paneeli oli pieni, mutta sitäkin informatiivisempi. Puhujainkulma palaa asiaan taas ensi viikon loppuna. Tältä erää lopetamme täältä ja tähän. Pitäisikö vielä sanoa, että ja takaisin Pasilaan. We'll be right back.